O bătrână într-o gară. Și pentru Lunașa, Lunașa. Și pentru fratele Lunașa. Să trească. O bătrână într-o gară. A sărit o fetișară. Fetiță, te-aș întreba, unde e Târgoviște, fetiță, fetița mea? Că sunt tare străinioară, sunt venită de la țară, fetiță, fetița mea. Fetiță, te-aș întreba, unde e Târgoviște, fetiță, fetița mea? Că sunt ale străinioară, sunt venită de la țară, fetiță, fetița mea. Cânte cu șalosimii, bineînțeles. Primi și eu scrisare, vine floare, vine floare, de la băiatul cel mare. A plecat de lângă mine, s-a însurat și merge bine, fetiță, fetița mea. Ăla mic mă așteaptă în gară, că mă știe bună fiară, fetiță, fetița. Plânge maica mea, că doar eu sunt nora ta. Te așteptăm să vii la noi, mamă, pentru amândoi, maică, măiculița mea. Nu mai plânge maica mea, că doar eu sunt nora ta, maică, măiculița mea. Mai plânge maica mea, că doar eu sunt nora ta, maică, măiculița mea. Și te așteptăm să fii la noi, mamă, pentru amândoi, maică, măiculița mea. Haide! Pentru drujba profesorul meu de la Simi. Și acum ceva de mame pentru Floricica și toate mamele. Iau! Mamă, inimă fierbinte, mamă, suflet de părinte. Dă-și mie volum. Mamă, inimă fierbinte, dar mamă, suflet de părinte. M-ai crescut, m-ai făcut mare și mi-ai dat și alinare. Uf, ce scumpă e mama. M-ai crescut ca pe o floare și mi-ai dat și alinare. Of, ce scumpă e mama. Ia-o-s. Că nimica nu-i mai scump ca o mamă pe pământ, mă. că nimic n-avem mai scump ca o pamă pe pământ. Doar cuvântul când zici mamă îți vindecă orice rană. De la nașul Jimmy pentru măicuța lui și toate măicuțele din lume. Să trăiască, mulțumim frumos! Ia-uzi! Încă o dată de la început. Dar că nimic n-avem mai scump ca și-o mamă pe pământ, mă. Că nimic n-avem mai scump ca o mamă pe pământ, mă. Doar cuvântul când zici mamă că-ți vindecă orice rană. Uf, ce scumpă e mama. Puneți masa și mâncați, chemați-o, nu ezitați. Uf, ce scumpă e mama. Au șoța balon și acordeonul mai tare. Pentru tăicuțul lui Nașu și alu Finu și pentru toți tații. Iar cu mama. Încă una de mame la plăcerea lui Răzvan. Hai, maestră. Ia-o-s. Când e mama lângă mine, am de toate și mi-e bine. Ia-o-s. Am de toate și mi-e bine, că a tras mereu cu mine. Și la greu nu ne-a lăsat, ne-a iubit cu adevărat. Of, măicuța mea, pe mine și sora mea, nu ne-a lăsat toată viața. Of, măicuța mea, a tras mereu pentru noi, la rele și la nevoi. Of, of, of, măicuța mea. Dar puneți masa și mâncați, chemați-o și n-o lăsați.